الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقيت يا الله تبارك وتعالى نغي دنك سونو باب راغال يا الله دي لين كو دنك دي فاتلي سونو باب دي لين فاتلي تي تومب بي l'islam du tout des albir te moy ak mbax mom bat bi muy mbax li bari tay ci ay julit dañu jël firi bi yobbu ko ci benen façon te yalla tabaaraku wa ta'ala mom bat bi def ko leral yonent bi jangale moy lan bat bi rek ci arab buñ ko don tekki danan ko fek mu nek ismun jami'un li kulli ma'anil khair tur la bo xamne dafa bolé eum lepp luñ nan mbax ci ay xéxam lolou moy albir ñune mom albir mbax ñune bu ci ñëk julit bi mu yagne aqida pass pass la bu nit di fas naqiya khalisa pass pass la bu julit di fas muy pass pass bu set waye bu keñ mom bat bobu buñ ko don tekki diko leral dañu gis ne dafa nek fi qiyam al insan bi wajibihi nahwa khaliqihi mbax moy doomu adama bi julit bi mu taxaw ci ay warigar yi ko war digeunte mak boromam su boba ki ku bax la su julit taxawé def waru garam liko war digantem ak boromam ku seen koku muy dox mu nga wa ne ku baxa ngi ni lolou moy mbax nek nek nit bala muy bax fokk mu xam lan motax yalla bind ko indi ko ci kaw suuf lolou mu taxaw def ko su boba lay bax waye gis ngeen tay ñun mbax moy lan del joxe ku bax nga manal waxtan ku bax nga manal kaf ku bax nga manal retan lo nit ñi ku bax nga nit munta bax te digante mak boromam baxaluko sa digante ak sa borom bo deful lila war kep ku la wax ne ku bax nga dalay nax rek baxo waye sa yow wacc ak sa borom lila war même doomu adamay buñ la sédélé lenen yow sa digënté ak sa borom yow ku bax la mbokk yi kañ la doomu adama di bax nak kañ lay def digënté ak boromam liko war moy wa zalika bi iman billah wala ngay bax fo nga gëm yalla yalla rek إيمانا خالصا من الشائبة الشرك محررا لنفسه من كل عبودية لغير الله دوما ادم كاي لاي باخ موي بو گمي يالا يالا رك مو باญا دندال يالا كين اك لن باญا بوكالي ستال فاس فاسام تي اي تيليم تيليم بوكالي سو بوبا دوما ادم بي كو باخ لا ياغي دوغا باخ ndeke kon fokk ñu raxas suñu xol yi teewal suñu xel yi xamne duñu mëna baax luddul dañoo gëm yalla kañ lañuy gëm yalla suñu dindé suñu xel ak suñu xol kudul yalla tabaaraku wa ta'ala su boba lañuy doga baax mbokk yi bok na ci li tax ñu bax moy ba'ithan ala taqwa wal istiqama wa hubbul khair moy fokk ñu ragal yalla fokk ñu sax ci ñub fokk ñu bëgg lu bax julit bu boole ñett yi legi lay doga nek ku bax so ragale yalla lan moy ragal yalla moy def lim la sante bayyi lim la téré lol moy ragal yalla imtisalul awamir wattinabi nawahi julit moy ko xamne bu yalla santane mu def bu yalla téré mu bayyi su boba am nga ragal yalla ñaarel moy pour nga bax fo nga sax ci njub al istiqama fo nga sax ci amul tay ma dem julli subama tok tay ma saraxe subama tok tay ma jang alquran subama tok tay ma def li subama tok dedet dang ci sax al istiqama lu bax lol ngay def chaque jour da nga yok waye do wañ su boba nga doga bok ci ñooñu ñu naan dañoo bax ñettel ku bax day bëgg lu bax kenn du wax na waji dafa bax te duñ ko gis ci place yu bax yi duñ ko gis ci ñu bax yi duñ ko gis muy wax lu bax duñ ko gis muy def lu bax kok su boba kon ba xam gogu ñukoy sédel nan lay tudd mbokk yi mbax deug yalla mu ngoy leral neena moy ngëm yalla go xamne du melne ngëmu yahoud ndax yahoud seen ngëm dañ ci bolé leneen ndax dañ né uzeyru doomu yalla la ngëm deug du melne ngëm nasaran ndax nasaran seen ngëm dañ ci bolé leneen dañ né isa doomu yalla la ndek mbax kon ba bobu yalla nan bir da ngay bolé pass pass bu set bo xamné yalla rek ngay fass do dugal keneen ak leneen ci sa xol yow julit yalla ne laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al bir man amana billah ngam yalla neena nekku rek ngeen djubal sen xar kanam yi penku wala so lele nga jakarlo nit ne ko yow war nga xolal sa bop war nga defaral sa fas fas war nga gem yalla mune la man julit la legui la genn ci jakka ji wala legui la julli suba wala legui la julli tisbar wala legui la julli taksan wala legui la julli timis wala legui la julli je pour ñun ku julli rek gem na yalla yalla mune dede ku julli rek ku bax la yalla mune dede walakin albir lan moy nek julit lan moy mbax mune man amana billah da ngay gem yalla gem gu andul ak rax yalla kesse yalla kenn duko dendal ak lenno yalla kenn duko bokale yalla rek yalla nangul ñaar nangul ñet nangul leneen mom rek yalla neena man dama doylu bokale kuma dendale kenn wala lenn ma bayila koku beulek ma xol ndax koku amna lum lay jey bala ñuy mëna kennal yalla fokk ñu tek yalla famu nek ñu bañ ko dendale lenn wala kenn xel ye xol yi xamne mom kessala du keneen mom rek la keneen ku dul yalla bisse nga ñew nga tim ci bamélam xamne ki du won yalla kon dañ ko ko don tumal yalla rek hayyun la yamut moy dundu te du dé keneen ku dul mom bisse nga ñew dinañ la duggal ci morgu bi yag fa ak yow genné la nit ñi sappé ñu jullé la ñu sul la jant bi fenk so dara du wañé ko ci aduna bi yalla rek su jullit fassé lolou nak ci waxtu waw ci lay nek ku bax ci lay nek julit ci lay lambo pass passul islam yi gem yalla gem malaaka yi gem yonenti gem tere yi waye gem alakhira su doomu adama boole juram ben pass pass yi ci ngem ci mujju moy gem dogal li neex ak li nakari su doomu adama boole li gem ko muy juram ben pass pass yi mu wara fas ci waxtu wowo ci bis bobu ci lay nek ab julit ci lay nek ku bax ci lay nek ku gem yalla aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على من ارسل رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اخواني البر قيام الانسان بواجبه نحو مجتمعته لا يخلو مجتمع من المجتمعات من البائسين والمحرومين ولهؤلاء حق في أعناق المسرين الذين يؤدونه امتثالا لأمر الله وتطهيرا لأنفسهم بقيت يا الله تبارك وتعالى مباخ دغ سون كاي واخ تي جوليت بوي دوندو سي سوسيتي ne yekne mom julit bobu du meuna bax ludul waru gar yi teggu ci kaw losam mu jeffe ko waru gar yoy lan la société bo gis ñaar ño fa nek ku am ak ku ñak ku wer ak ku werul ku xam ak ku xamul ku man ak ku manul kon chaque jour pour nga bax yow julit bobu waru gar yalla gal salos yow mi am moy jappalel society bi yow mi wer sa wer na fenc ci society bi yow mi am sa am am nako julit ñi yek su boba nga mune nek ku bax yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena laysa minna man bata sab'an wa jaruhu ja'i bokul ci ñun julit yi bokul ci man muhammad waji may bëgg wax su julle taxul mu bok ci man su woré bokul ci man su ajjé bokul ci man ñu yoonte bi kokkal la mu ne ku falano sa dépasse suba sa dekkendo nek ci sa wet xif yow bokko ci man nan len tambar suñu bop tay ci ki yoonte bi sa samne bokul ci ñun tay bu ñuy xol société bi amna ño xamni buñu añé duñu rër buñu réré duñu ndek buñu ndeké yenn saay non lañu jaar lu ko waral amuñu mënuñu xolal alal diñu yaq ci bir dëkk bi xolal niñu yaqé xolal ñu am xol leen compte banque yi xol leen parking auto yi xol leen immeuble yi ay julit di fanan ci mbéd bi xif te yonent bi ne bokul ci ñun ku fanano sa dépasse suba ay julit nek sa wet xif bokko ci man sallallahu alayhi wasallam yonti yalla muhammad neena moñ ko netali ci alquran yalla bim ko wax ay nit dañu dugu safara bin la laje yeen lutax ngeen dugu safara ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min almusallin wa ma za aidan walam nakun nut'imul miskin yeen ngeen don xole bu dugu safara ñu ne ñun daawu ñu julli dañ don tok ci grand place rek dañ don tok ci karamu tele yi rek bu julli jotté suñu yo nek dañ dan tok ci stade rek ci setan lamb di setan bëre ba julli bi jeex duñ julli ci tay lool mo ñu dugal safara ñu ne benen groupe bi yeen ñu ne ñun daawu ñu jox miskin mu lek Allahu akbar daawu ñu jox miskin mu lek yalna yalla yeeram imam ali radiyallahu anhu warda warna bangon mu am dagitu nguru kopu cafe bu ko ndogo miskin ñew ne ko lu way man mu ne jeelal mu continue ndogowul xedul ñaarel fan mu préparer ndogom jam ñew lu way man mu jox ko ko ndogowul mu continue enchaîner xedul ñettelu fan jam ñew mu jox ko jirim jirim ñew mu jox ko premier jour yatim mo ñew ñaarel miskin ñettel asir jam te ñoo ñett ñu bimu len di jox daf len ne innama nut'imukum liwajhillah yalla rek bu ken yef man ak yeen ab yalla bu ken yef Allahu akbar la nuridu minkum jazaan wala sukur buguma genn ci medini nga taxaw di ko wax yalla momay fay du yow jox ko daal dañu lu ngeen ci gis mo da yalla tabaaraku ta'ala fay ko bañ len di jox innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala sukur lan la yalla mune wa waqahumullahu sarra zalika alyawmi wa laqahum nadratan wa surur dagitu mburu ñu denc ay sapu ciek ñu denc ay armoal ñu denc ay conteneur jullu ñi di xif nga rek hopital gis ñu amul luñu faju gis ñu amul luñu lek la ilaha illallah te yonent bi lañu sallallahu alayhi wasallam ñi li lay yobu safara moy daño bañon jox miskin ñu lek kon julit day am yeg yeg bala muy bax day am yeg yeg ci société ñu label société bi ci ñu ñak ñoñ ngir lan ngir ñun ñi am ñu label suñu bop yonent bi wax yalla waxana yonent bi khuz min amwalihim sadaqa jalal ci ñu am ñi seen alal jël ci sarax khuz min amwalihim sadaqa jël ci sarax ngir nga labal len loolu nga ci jël da koy yobu ci miskini loolu ñoom da len di labal tay bala ñuy mëna joxe ñu tante tante yu reuy kuy joxe day bind chèque né nañ ko wax ci radio bi man ma joxe nangam suñ ko joxewul sax mu né nañ ko fatali ko bas nit nañ ko fatali man la diw ñewna yalla nañ yalla dimbali di ngiss salu lo xamne du yegg fenn te ba lañ koy xam rek ñu dugg bamel dund bi ni dund ci kaw ak dund bi ni dund bamel du ben fi lu neex nañ def waye bu duggé fe loi borom asman ak suuf mo fa nek fofu kama tu dinu tu dal li nga don def rek mo nga fay fek yalla nañ yalla dimbali ci lu bax mbokk yi fak borom alal yoyu pour ñu nek ñu bax ñu labal sen bop ci nay nay yonentibi neena al bakhil la yadkhulul janna ku nay du dug al janna wal hirs ak khir fokale ci alal tay ñepp fokale lolo tax tay ñepp daw songu lamb ci parce que ñepp bëgg am lolo tax ñepp daw songu geej parce que ñepp bëgg am lolo tax ñi jog song ay jaas di doore di jël pour bëgg am bo bokké ci ñi yalla né do am da ngay sonn togal noplu liggéeyal lan la sant kër kërël yalla moy may mais fal force damay am barsa wala barsa alal bu bari wala bammel bu sori allah xolal xolal xolal slogan yi sax ñuy genn alal ju bari rek wala bammel bu sori ni ñu alal tité la ñun wa senegal xana xamu ñu fi lañ koy bayyi yalla wax na ci suratu humaza gaay nga xamne dañ dan dajalay jall rek yahsabu annama lahu akhlada ñokar ne sen alal yi da len fi saxal yalla ne da ngeen di dajalay jall bi se nga ñew ma jël len ñu jall len ma del ci tas jall yi ñu jallon jallé len ñaata ñoo nek ci bammel yi ñu jall bañ len jallé ba bari dañoo del ci kër ya lañu jallon ñu jall ko fu mu jël ku nek ñu ciopati ci jox la mu jeex ana ñoom liñ jallon jeex na nan ragal yalla nan delu xel suñu bop jaamu lan ñu sant am am yalla mo koy joxe wërseuk yalla mo koy joxe wama min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha yalla neena lepp luy dukk man yalla ma koy dundal ma koy jox muy lek ma koy financer fi ci ci all bi fu ñuy liggéey ci yeen société dañuy lek di naan ñu suñu dégg ñu grève musi ci kër yi Sénégal bu nekké Sénégal bi légui ay musañ fi mënu ñu ko fay jëlé musi ñi ngi lek di naan musi ñoo grève kañ yi ñi ngi lek di naan musi ñoo grève parce que yalla mo leen di wërsegal ñun dañu ne yalla togal sa ars nga baye ñun ñoy gorgolu suñu bop motax ñu son yalla dañu won na jaamu leen ma dundal leen ñu ne yalla do ñu dundal ñoy dundal suñu bop te dund la jaamu yalla mo ne dem leen motax ñu son ñun ñepp son ñepp son dañ leen delo ci wa suñu xel suñu bop yalla ñu yalla won deug wërsegal ñu dox yalla ñu yalla won neen wërsegal ñu bay allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut ولا تعذبنا بعد الموت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة